بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. سورة كهف کی دیو شبه جواب ذکر شو چاگا صحابی کهفو بحق کیوان خلق و پاوی پسی ډیر کسی جوڑی کڑی وی چیزی سر ډیر اختیاراتو اڑی سر ډیر زور و طاقتو چی زور زمانہ پراتو او اس شیو تا نقصان نشور کولی نظمکی نو زنده سرو ننور داسو سیلابونو بارانونو نویداو خالی نو کنا دیگی سو چلو ابیا ویداغی پنم باندی وکا کولی ورکول داو تنو ابیا ویکال کی عورت داغی عرس مناو نبی علیہ السلام نے پدی طریقہ تا پوس کڑیو رنگ ولدا سے ور کڑیو چگور تا سخاولیا نما نیکنا اتا استا دا اولیاء و حال سمالوم دے پی اصحابی کہف یادیگی اگی سرڑیر لوی کرامتو نو تا سخو نما نیکنا دا داغی دا سوال رنگو و طریقہ و قرآن داغی حالت بیان کو چول خو زن پا دی پویا کہ چدا اولیاء کرام پس جوڑ شو دیتا دا ولایت تلات رب نفس حاصل شو داو پا دیبان دی چطول قوم سرد بادشان مشرکانو عیسائیانو ادی کسانو بکی ایمان راوڑو اللہ توحید یہ ازدکو اد قوم ناو دا بادشاہ طول انہیں براعتو کو اوغیت بیانو کا دربار کے پورا ابیا کله چغی دم کی ور کوله چې تاسو د پاره به سزا یې موتی خو سبا پورې مهلت ورکو ناغی دینا پیدا واغستا نو لاړو هجرت وکړو یو غار کې سم لاست دا هغه خلقو غی د شرک نه تختی دلی دی ځان بچ کړی دی مشرکین نے ځان جدا کړی دی او قیمتی زیونا کورونا او پالنګونا اگر سی پریخی دی خوراکونا او خاورو کې ملاستی در دې مسلې ده پاره او بیا الله داغی کرامات ذکر کړل چغید ځان نه ندي خبر او مان ورته حکم کړو چې په دې باندې لګي نو زه سحر په وخت کې نماز ګر په وخت کې دا څومره لوی کرامت الله رب العزت وی بلدا چې ما به وخت په وخت په ډډه اړول را اړول چې زمکه خراب نکی بدن ته نقصان نه رسی او حال دا دی چې کلمې پاسول نو دی یو بل نه تپوس کوي چې څومره وخت هم تیر کو نو څوک وی اورد څوک وی نیمار ورځ نو هغه نور ورته وی بس رب خپوا دی مونږ ته علم نشته دی دا خبره پری دی الله وی دا غی شان دی نو تاسو یې غی سره داسې یو غی سره اختیارات و داو بیا اور پسی داغی سلور سمرات بیان کرل چه دی واقعان یو داما لمشوا چه غیب دان اللہ دے لہو غیب السماوات و بل چه داما لمشوا چه دعوت توحید با ضروری وی وطلما وحیی لیکا من کتاب رو درمت داما لمشوا چه حق پرست اللہ صبر پکار دی او یزی پکار دا او د غربا او د مسکینانو جماعت کې شاملې دل پکار دی واسبر نفسک مع الذین فی غمبر ته وی چې استاد امرګریوم په شان دا صحابه کا پودی د دېم سزا نشته خو ډیر لور لور نه راغلی دی د خوراک تنظیم نشته رحائش انتظام نشتا داوم سم اصحابی کهب دی کنا نواز بر نفسا کا تا دی سرا مرگرتیاو کا دی سرا صبر او تحمل نکار و آخر اصل اورم اداوی چی حق وای بس وقل الحق وقل الحق من ربی داوائی چی حق آگا دی چی در رب پلنا دی ادا نور چوی نی دا خلق و زان نجور کری اب یہ سخت تخویف اخروی بیان کو دا جہنمیان و دیر سخت حال چدا سی جہنم تبا داخل شی چدا غینا دیوالو نا چا پیر دی او د یو یو دیوال په لنواله سلويخ تو کالو په منځل لې اچ دیو بغوانی نو په بول څنګه ور کول شي کل مهله تام بچی وی لیکل شي هغه تیل چې وی شول شي دا به دا وی و بینو ته حال بیان نور پسې حال ذکر کوي د مؤمنانو جنتیانو دغه نعمتونه دغه خوشاله دغه زیونه دغه لباس دغه مقابله کې بیانې د قران ترتیب ده چې په لاره جهنميانو حال بیان کړي چې خلقو کې ير راشي بل بل جنتیانو حال بیان کړي چې خلکو شوق پیدا شي او محبت الله سره ان الذين امنوا بشکای هغه کسان چې ایمان راوړلې په الله باندې ایمان د توحید لکه اصحاب کهف عاملوا الصالحات او د دغه ایمان د حفاظت لپاره عملونه کوي عملونه نیک عمل صالح دا ټول پکې راځي دا هجرت چې وکړ دا عمل صالح او دا د مخلوق نه چې ځان جدا کوه برا اتي وکړ دا بیان چې وکړ د بادشاہ په دربار کې دا ټول اعمال صالحه دي کنه عامل الصالحات. وګور نور زینو کی ور سره حکم ذکر کړی دی چولای کا اصحاب الجنه تاسو وایي او دلته حکم رستو کړی دی ولای کا رستو راځي او جمله مخکې کړی ده هغه دا چې ان لا نضيع اجر من احسن عملا دا د شک د لری کول د پاره ځکه اکثر شیطان خلق او توسوسه یې چي چیرته تاسو ځان کړول دي عملونه هم کړی دي خو صفته لګي کاغه چې تا ځای شوی هغه چې تا ګډوډ شوی هیڅ پسند کی دنیا کې لکه د خلقو ډیر کې سنا او فایلونه روکشي بس پته نه لګي نو دا ډیره ضروری خبره ونه د مخ کې کړه ها حکم برست راځي خدای مخ کې کړه چې نن ان لا نذيو اجن من احسن عملا الله یې مونږ چرې نه ضایع کوو نه بربادو اجر دا غچا خیست کړی دی عمل خپل اجر من احسن عملا دا د و میات سره لګی چې ویلو لیبلوکم ایوکم احسن عملا دا زمره کارونه چې الله کړی دی کنه دنیا پیدا کړی دا د دنیا له زینت ورکړی دی نوی دا دیده پارا چلاوی دب امتحان کوم خیستا عمل والا باکی گورما چه کمیو باکی خیستا عمل والا شو نزل تیداغو مرتبہ و درجہ و عوض بیان کو خوا چه خیستا عمل چی چاکڑی نلاوی عجر بین ازائی کی گی ثواب و مرتبی بین ازائی کی گی یقیناً مونږ نه ځای کو اجر دا چا چې خسته کړی دی عمل قرآن همیشه د پاره د عمل سره حسن ذکر کوي او د عمل سره کثرت نه ذکر کوي ښه چې چا ډیر عمل کړی دی شپږ میاشتې روجې نیولې دي چا ډیر عمل کړی دی چا ډیر رکعاتونه او نفلونه کړی دي زر رکعات او دا چا ډیر ذکرونه کړی دي خلکو کړی دي کنه او ځان ځان له پکې خوښ کړی دي ها او دی دینه چې وته پوسو یې دماغ میں کمزوری دی او بس خبر را نئی ریگی نو دی باتوی ویدہ پندس او دلوائی چی یا قویو یا قویو یا قویو ایلی کدھا کم دیر آگی پندس او دلو دا اللہ صفت خوچ دیو دل ذکر کنو باس کنا ډیره یې الله ته حساب کتاب ورړې چل اشمارې چې ما سوزل دا کلمه وې اچا ته یو څو اچا ته بل څو یا غنیو یا غنیو دا نه ټیک دا خدای اشمار وسره کم دی راغلو وای دا ټول د الله صفاتونه دي ښا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا لیکن تو سره د ځان سره مرګره کینو هغه ثواب مو ختم شي دا کوم ځای راغلی چې 1500 ځلې وایا او زر ځلې وایا او که شمار دنا خطا کیږي نو تسبیح والا تسبیح خلق باندې دی غستې دی ښا چې دا 1500 ځلې ویل غواړي ښا اللاوی ډیر تاجت نشتا احسن عملا لگ عمل کوا خو په سنت طریقه بس لگ عمل کوا ذری دیر سلوایا ذری دیر سلوایا سلور دیر سلوایا تا احسن عمل لے حدیثو کی زمر ډیر شمار نظر آگلے خوا پسوونو زلبان دے نو سے حکم ذکر کی اولائکا دغا مومنان چا قیده هم ده توحید ده و عملی هم پا سنت ته اولائکا ندغا خلق چده لهم جنات و عدنین خاص ده دید پارا جنت و ندید همیشوالی تجریم تحتهم الانهار داسه جنت و ندی چو بپا کی دیری دیم ولی خلق سره د وبوغمی کنه دا په خوان پیغمبر د وخت نه د وبو ډیر کموت ته غریبم د وبو په ډیر پریشان او دی وجنا او د سناو تر دمونه ډیر تو گزاری او چې بس اندامونه وی غړول درځي پوجوا چې وبکم دی ښه تو وړیر کمه په دنیا کې نه الله وی ال تک وبډيري تجري من تحته مل انهار هغه جنته نازامي شوالي چې بهيږي بان لاندې ذینا من تحتهم دو معنی یذرین یو معنی من تحتهم د دې په اختیار کې هله کوي پلانټ ډیر لوی سړې هغه وي دغه ما تحت ته دغه اختیار نشته وي ښا نو من تحتهم دا چې دا جنت کې نهرونه چې دا جنتیانو په اختیار کې دي چه کم پلے خواہینو پلے بودی بس یفجرونا تفجیرا سورہ دہر کی براشت دو امدادے چه من تحت قصورهم تدی جنتیانو پا بنگلو کی با دا نہرونا چلی دلی من تحت قصورهم بنگلو کی با حضر امدادے من تحت اشجارهم د دې ونو دلاندې با نهرونه روان ښا دغه جنت خود ونو یې کنا نو یو په لبا د ونو نډکی ونی با د میو نډکی او بل په لبا دلاندې نهرونه رواني دا یو خاسته منظر الله جوړ کړی نو زایونه خو ولې ذکر کړل ښا چیزا یونا چیزی جنتو ندی او داس جنتو ندی چی دو بو پا کسا کمی نشتا انہار بلکہ صورت محمد کی ویلو چی سلور قسم بھئی انہار من مائن غیر آسن نہرنا دو بو دی چی اغا چره بدبویا کیگی نا که یوزه باندی اولادی که باییگی کار سی خوبت داغا پرخ پکی نرازی خواه وانهار من لبن لم یتغیر طعمه نهرون دید پیونا چی چره بی خون نبدلیگیم توبه پیسو کسا تلیشی که یلگون تید غفلت دیو کنو بس بیکار شو دنیا پہ. او سه خدا سے کړی دي چې بس د خوراک نه استلی دي ښا ته په دې ته مې چې په اخلمه او ډېر لوی نعمت ته او صحت وسره هم خږیږي او دا من کې هغه د بل څه نه ډک کړی دي هغې کې صحت مې حت نشته دی هر څه یې بېکاره کړه دا د عملونو پوجه ښه عملونو پوجه باندې ولې پخوا دا پی نه وو چې څومره د انسانانو عملونه ګډوډ کېږي او خرابېږي نو جوړ داسې دارشي نه برکت اوچتېږي نه الله وي د جنت پی چې دی هغه داسې نه دي لم یتغیر طعمه که هر څومره وخت پراته وي خوند یې نه بدلېږي وانهار من خمر اللذة للشاربين دریم قسم نهرونه د شراب دي یسو کس کی نو مذهب ول ور کوي لذة للشارب وانهار من عسل مصفا اصلورم قسم نهرونه دي د غبین چې هغه دنیا غبین نه دي چې پس پاکول وستل شي چه دا فضلیات تی نلری کیگی نو نا مصفا یہ واضح بخو ندی خود جنتیانو لباس ذکر کئی یحلون فیا من اساورا من ذهب دلتا مجھول ذکر کری دا کالو پا حق کی خواه خیستا بکڑی شی دا جنتیان پدی جنت کی من اساورم پاگی باہوگانو باندی چلا سنو تا چولی شی بخواب بو منخو ندلی دلی بخواب اردان اردانی وکن نزسرون و خلق باہوگان جوڑول اب دمر درانو چه کمزوری سڑی سړی نه او کمزوري زنانه باندې شو چولې دا سندرانه په خوا دا داغه وانه خلق خبره مشهوره ده ښا چې د چا صفات به کاو چیرې لري کالی ولا وکړو الکه سورې ولا وکړو دې کالو د وژن نه پاسې دی نشینو دا رښتیا خبره ده چه بشل روپه بدیر روپه تولوه ناغی سراو خلقو لبی کولی خواه او ده جنت اغا اللہوی من اصابر باہوگان بایی کنگن بایی من زہبین دسرو درو دیکھو کالی شو خواه ویلبسونا ثیابا دے معلومہ ذکر کلا دا قرآن پارس کی حکمتی یا خدا توبہ جنتی ندے ناوی دا نکالو سرے دی ذکر نکلو یحلو نا دی تب کالی واچو لشیم دا ډیری زته وجنی ملائک وته نه چاپی ری ښا ملائک وته نه چاپی ری هغه وی وتا شي کنه فحلونه ښا زه خبر چې دی دا کالو په چل پویږي او کنه د کډیر انسانانو چې سیلې ذلی نه کنه نازیدون تی ناریزا ذکر کوي چې خلق ور پورې خان دی ښا نزکا ملیک بے وطا چی چیز دید دا طریقہ دا خواد او جامی خوار سڑے پر بندہ پخ پلا چی کن تا خو ما شمانو تا خلق جامع چی نلوی سڑو تا سوک جامع چی نیل بسون ازکا وی چی دیو پخ پلا تا جنت اگا جامی او پخ پلا چی یل بسون سیابن پا لسنگ جامی دی خضرن تک شنی نو فسرین وی پتی پوری خاص ندا چکنی بس شنا کپڑا وی او بل شان بنی نا اخو چه جنتی سنگا غواری نو اقاسی بی دل تیولی خضران اوی نیاز دیو جنا چه من سندو سن ورسره ریخم ذکر کردی ادا ریخم اکثر شنینو دیو جنا بے ذکر کردی من سندو سن داغ ریخمونا چه نرم دی نری ریخم لکا پا اوڑی کی چه پکاری دو اوڑی دو پارا نرائی جاما پکاری کنا نل تا خوڑی جمینشتا ہونا حیعت یا خوشتا کنا شکل یا خوشتا کنا بلکل دا دی دنیا پشان حال بھئی خان لیکن دا دنیا اگا مصیبتو نو سرانشتر چی اوڑی کی گرمی او جمی کې یخنی ندا و سرنشتا اس ایبا پا نم بانده چه وولی شو اجمی شو فاقا با سرنی پا نم بانده خواه دقس حدیث کرا دی چه اگه کشپا و رضم نشتا ده نو که جنتیان اوی چه رضمونگا خو دنیا اگا وقت چشپا و رالا بیا بروت سر با پاسی دو ناشتبا و کلا کنا یرد حدیث کی راضی چی ایبا حسنگ بای شکل با درواز راشی شکل با دشپی راشی نو دانا چکنی بس خلق با بیغمشی و تیار باشی و سوک با بار نشی و تیو نا تا سشپا نشتا فید جنت اگا مسم با اگا هوا و فضا با تا سی بدلیگی را بدلیگی چی خلق بویش پرالا جوری خواه او خلق بوی چی روز شو خواه ندا اوڑی جمعی امداسی دی من سندو سن نرم ریخم و استبرقن او ڈبل ریخم قط ریخم سوک دا مطلب دی کرکی دا اوڑی دی جمعی خبر کنا و بہتر دادا اوڑی جمعی تاجت نشتا چدا سورت رحمان کی راغلی لکھا متکئین علی فرش بطائن من استبرق اللہ وی جنتیان چی آرام کئی نپاغی بسترو باندی پاغی تلایانو باندی پاغی بالختونو باندی بطوائن و آمن استبرق چه داغی لاندی استر دکه دا عام قیده دکن چه سوک اسباب جوڑی تلائی و بالختونو دا سدونه کن نو آغا لاندی و لب یوشانتی نو دا پاس بیا خیستو آجی دا دنیا کې ټګي ټوري ده کنه الله وی دا غي غلان دي استر با د غټوري خمونی او د پاسه به د نرموري خمونی ځکه سندوس او استبرق یاد کړه چې څوک دا نه وي چیرې کولا وی چې لاندې به پکې بغل لګولې کو چې لاندې به پکې چتا بوجې لګولې نلار بل عزت وینا دا ستاسو کار نه دی دا تاسو دا چل کوي درځي دلا الله وی دلان دی عمرې خم او د پاس عمرې خم خو دلان دی هغه ډبل غټ رې خم ځکه باغې خو څوک لاس او ډډ نه لګی کنه از پاس نرم رې خم پاستو چې تکلیف نو ورکی باندله نو یې ځکه دواړه راوړي ښا نبی علیہ السلام ویلیو چې دا دواړه سیدونه زما د امت په نارینو باندې حرام دي سره او ریخم چاچ دنیا کی واچول نو آخرت کی بینی مطلب اللہ سزا ورکی چتا سبر نکاو نو دلتا دلوس نشتا خوب دی باندے سوال لے چکور مسلمان دے او جنتی دے جنت تلالو کنا جنت تلالنو دے بیاولی دے دین محروم شو اللہ کوئی جنتیان چی سوالی نابولو ورکو جواب داری چی دا ترس وقت پوری با اللہ پی دا بن کلی خوا نبا دا اللہ شان دے با ادانی چی طول مر با پی حرامی خوا ولی دا ہم شکر دے کرنا چی نور سزای والا ور نکلا دا خو معمولی سزا دا خوا چی اللہ پی حرام کلیو دی ریخم او سرزر دا حرام شکر دیکھا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام یوزل خطونا بیلی گل بار ملکونو تا بادشاہانو تا چاو تاوی چیتا خبری دا بادشاہانو دا عادتنا ویغیخو اغا خط قبلی چی مہر پی لگی دلی اچی مہر پی نہیں لگی دلی وائڑی راوائڑی نوی غرد آپلا نبی علیہ السلام ویخا نکو تا جوڑکڑا دسرو دارو اموہر والا دا جوڑکڑیو چی محمد الرسول اللہ مناروہ محمد دلان دی رسول دا پاسا او اللہ دا پاسا محمد الرسول اللہ دے مہر نو صحابہ خوب آغا تکاتا چیغا بسو کول ناغی باغا کول یا سڑو نانا چیغی دی زمانی پیران لی دلیو چی بس مورید پیر تا گوری نیارا چیغا سکی نو کاغا پرتو کو باسی نو دے مباس پیزی کی بسو چلی گا نا صحابه کرام دا شوق دواجی نا چه دا مونگ نا دا پیغمبر دا سیو حرکت پاتی نشیم دا سیو عمل پاتی نشی چه اگه کلی او مونگ اینکو ناگی بوت جوڑی کلی چه نبی علیہ السلامو که تنوی غردو لا پلا اب یه دا سپینو دارو گوت جوڑا کلا نو بس پاگی بیغا مهر لگو ناگی جوڑی کلنوی جوڑاوی محدثین وی تر دا وقت پوری دا حرمت نو راغلی و جدا طولو پلا سنو باندی گوتی پوری کلی نوی دا وقت کی حکم راغی چدا پناری نو باندی حرام دی بس وی وردو لنو خواد او دا سری خمم دناری نو دا پار حرام دی و صرف پدی کی دمر اجازت ہو چه حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دری گوتی دا سکلی او بیاوی چه دا سی دا سی دا سی دا سی دمر اجازت شتا دی کچر یو سلی پدی لستونو پدی کپونو باندی دری دری گوتی سپٹی یا سگلونا یا سن خیر او یا دا کمیس پا دی لمنی باندی دا سی کنا چی دا خلق اچی نو دا دغی اجازت شتا دی او سیوانا ابا مومی سوکو ریخم سوک مومی ان صرف دیو دو صحابه کرام د پاره اجازت شیو ریخمو د لباس غالبا یو زبیر ابن عوام هغه باندې خارخ لګیدو، نو ته حکم شي چې دا ریخمو دې کې خارخ نه بیا بدلا به وي چې دا یو قسم لکه علاج کنه. او بل هغه چاته چې په هغه کې وسپګې ډېرې کېدې، هغه ته یې وایي چې دا ریخمه چاو مړه دې کې نه کېږي کنه، دې دپاره اجازت ورکړو. اول ته خو به خامخایي الله وایي متکئین فیها علی الارائک، آرام کو ان کی وئی تکیا ہمنگ بل سو توایو چاسے با لخت ڈڈا ہوئے نہ دا مانا نہ دا متکئ اگے تو وئی چھخ پیو ودیو سملی پا آرام بان اگے تو متکئین وئی خا تنے چ بس ڈڈی بوئی ہے سملی بنا دسنگ جنت تے آرام کو ان کی وہی پدے کے پاغلوی لویو پلنگونو باندے ارائک جمع دا اریکا اریکا ویلشی دناوی پالنگ تا تدا غینم دے خاص او عربو کے دناوی پالنگ بیغی تویخا چی پالنگ باو از پاس او پی گمبت جوڑ شویو دقا سی بخوش نو پروتو دقا دا گمبت پا شکل باندی با داگی دا پاسا دا شالونو خیستا شی جوڑ شویو ناگی تا بے اریکا ویخا دا جنت اگا اریکا ام دقا سی دا خدورا چی اغوی دمیاشتی پا منزل کی وپروتی تکه وی سڑے پیاده دی دین روان شنو میاش کی سوابه ترسی کنخا نو دی دین تر سوابه پوری با یو پالنگی او غبم دقا سی بندی خوا سنگی دی عربو طریقه و بند بجو جنتیو پکی ناستی خوا علی الارائک نعم الثواب سخیست بدلی دیم سخیست عوضون دی وحسنت مرتفقان او دیر خیست دی دا جنتنا چه منزل دی دا جنتیانو مرتفقان یو معنی دو چتوالی بگی دخا او بل مانا مرتفقا دیر دا محبت او دا منی زیو ندیم دکه چه غصر او پا دی اریکا کے پا دی یو پالنگ کے سمراغ مخلوقی چه غصر وسنم اللہ تیار کرده دی عزیز کے راضی او ناغی چالی دلی دی او ناغی سوکلی دلی دی بس چدا جنتی ورشی نو بس اگی برا پاس استقبال بوشی کنا نیوازی با نئی اللہ لڑیر مخلوق پیدا کرده حور او غلمان ان اللذین آمنو بیشکا کسان چیمان راوڑ دید توحید و عمل الصالحاتی او عملونه کړی دي عملونه په سنت طریقه نو حکم رستور روان دي خو الله مخ کې وی ان لا نضيع اجر من احسن عملا مونږ چرې نه ضایع کوو او چرې نه روکو اجر دا غچا چې خسته کړی دی عمل همي عمل مثقال ذره خيره او مثقال ذره دیو ذریپا اندازہ بوم عمل نرکی گئے نو بربادی خواہ اولائی کا دغا مومنان چی دی لهم جنات عدن دید پار جنتنا دامیشوالی تجری من تحتهم الانہار چی بئی گی بان د دې په اختیار کې نهرونه د جنت یا لاندې د بنگلو د دینه یا لاندې د ونو د جنت نه یحلون فیها من اصابر استبکلی شی په دې جنت کې د باهوګانو نه من ذهبن د سرو زرو وای ویلبسون ثیابن او اچی با جامیز جنت خضرن تکشنی من سندسن د نرم ریخمونم و استبرقن او ده غط ریخمونم متکئین فیا علی الارائک ارام کون کی وی پدغی پلنگونو اغلولو تختنو ده جنت نعم الثواب ډیر خسته بدله ده وحسنت مرتفقا او ډیر خسته دی منزل د جنتیانو